Allah'a hamd eder, Resulüne salatü selam ederiz. Kardeşlerim, hepinizin Allah tutmuş olduğu oruçları kabul etsin. Rahmetlerinizi Allah sağlık kullanmalarına eylesin. Rabbim dünyada da ahirette de iyilik sahibi olan insanlardan eylesin. Hem bizi hem ehlimizi Allah Azze ve Celle ahirette merhamet ettiklerinden eylesin. Bugün sizlere anlatmak istediğim mevzu Kur'an'dan yine bir ayet. Ramazan boyunca biliyorsunuz hep her gün bir veyahut birkaç ayet işlemeye çalıştık. Bugün de sizlere işlemeye çalışacağım ayet Bakara suresinin 44. ayeti. Siyah ve sibak neydi? Ayetin öncesi ve sonu. Başta sonunda. Allah Azze ve Celle birçok ayette Kur'an-ı Kerim'de bazen bize ihtar, bazen dua öğretir, bazen hamd etmeyi, bazen akidemizi, bazen de bizi ne yapar? Uyarır. Neden uyarır? Başınıza bu ne yapmasın? Gelmesin. Bazen de insan bildiklerinin havasında kendini bir şey yaptım zanneder ve onunla ne yapar? Avunur. O da ne yapar? İnsanı aldatabilir. Yani sakın sizi diyor yaptığınız ameller ne yapmasın? Aldatmasın diyor. Onun için ölene kadar insan iman ve salih amel ne yapmak? İşlemek zorundadır. Ama insan her zaman düz bir çizgide gitmeyebilir. Günah da işleyebilir. Ortama binaen insanların durum ve tavırlarının dikkat etmemesi ayağını da ne yapabilir? Kaydırabilir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir yerden geçerken bir bakıyor, birinin birini aşırı övdüğünü görüyor. Ne diyor? Boynunu kırdım, onu öldürdün diyor. Şimdi belki de o insanda hiçbir şey yoktu. Böyle bir duygular ne yapmayacak? Kabarmayacak. Ama birinin onu övgüde aşırı gitmesi ne yapıyor? Onun amellerinin heder olmasına, kibirlenmesine, büyüklenmesine de ne yapar? Sebep olabilir. Ve bu daha ileri neticesinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi siz kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutur musunuz? Hiç aklınızı kullanmıyorsunuz. Bu gibi olaylar bazen birden çıkmaz ortaya. İnsanların cahil olduğunu, şirkte, küfürde, bidatta olduğunu düşünün. Siz de kendinizi hakta olduğunuzu hissedin. Azıcık yapmış olduğunuz bir şeyle şeytan sizi ne yapabilir? Sevindirebilir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dahi ben bile amelimden cennete ne yapamayacağım? Gidemeyeceğim. Sen de mi? Evet, Allah rahmet etmedikçe. Sonra Müslüm'deki kitab-ı cennetteki hadise hepimiz hatırlıyorsunuz. Geçmiş ümmetlerden birine Allah 300 sene ömür veriyor. Ve o kul dua ediyor. Ya Rabbi benim ruhumu alnım secdedeyken al. Alnı secdedeyken ne oluyor? Eceli geliyor. Ve hesaba girdiklerinde Allah Azze ve Celle rahmetimle cennete giriyor. O diyor ki amelim tartılsın da öyle. Hani cenneti garantiledik ama diye amelimizde. Ameli tartılıyor, bir gözünün şükrünün edasına ne yapıyor? Gelmiyor. Ya Rabbi rahmetinle, Allah rahmetinle diyor. Onun için bazen insanların, Müslümanların birbirine dikkat etmediği ortamda, iyiliği emredip kötülükten nehyetmediği ortamda, takvada yarışmadıkları ortamda bazen inananı, alimi, amel edeni, ortada gideni, geride gidenin kusurası bazen ne yapabilir? Şaşırabilir. Onun için devamlı Allah'ın kitabını okuduğumuzda kitap bize ne yapar? Nasihat eder ve doğruyu gösterir. Şimdi dikkat ederseniz burada aşamalar var. Siz kitabı okuduğunuz halde hepiniz okuyor musunuz kitabınızı? İnşallah. Burada bir kitap var. Müslümansınız, kitabınızı ne yapacaksınız? Okuyacaksınız. Okuduğunuz gibi bakın, insanlara iyiliği emredip, Ne yapıyormuşuz biz? İyiliği emredip kötülükten de ne yapma? Nehyetmek zorundayız. Daha önceki hadisleri hatırlıyor musunuz derslerdeki? Mesela Müslüm'ün 50 yıllık rivayetini anlatmıştım. Hatırlıyor musunuz? Her peygamberin bir havarisi olur, ashabı olur. Ne yapar? O havariler peygamberlerinin emrettiği iyilikleri yapar, kendileri de tutar, insanlara da ne yapar? Emreder. Kötülüklerden kendileri geri durur, insanlar da ne yapar? Men ederlerdi. Sonra peygamberlerinin vefatından sonra da onlar insanlara iyiliği emreder, kötülükten ne yapar? Nehyederler. Ama diyor onlardan sonra bir nesil gelir, emrolunmayan işleri yapar ve dinde yeni yeni sünnetler yani bidatlar ittihaz ederler. İşte kim onlarla eliyle mücadele ederse o mümindir. Kim onlarla diliyle mücadele ederse o mümindir. Kim onlarla kalbiyle mücadele ederse o mümindir. Demek ki biz Müslümanlar imanının bile nerede olduğunu anlamak için iyiliği emredip ne yapacağız? Kötülükten nehyedeceğiz. Hemen akabinde Allah Azze ve Celle bizi uyarıyor. Kendinizi unutuyor musunuz? Nereye sesleniyor? Akla. Yani akılla bile bu ne yapmıyor? Bağdaşmıyor. Düşünün. Bir davetçi zina haram diyor. Zina ediyor. Bir davetçi hırsızlığı öğretiyor. Haram olduğunu hırsızlığı yapıyor. Bir davetçi yalanın büyük günahlardan olduğunu söylüyor. Kendisi yalan söylüyor. Bir davetçi münafığın hasletlerini anlatıyor. Kendisi onları işliyor. Davet ne kadar geçerli olur? Düşünün. Bir Müslümanın gözünde, gönlünde, dilinde, her tarafında eminlik olması gerekmez mi? Tamam. Bütün davetçilere iftira atılmadı mı? Ama bir bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Muhammed'in eminliğine bir şey var mı? Yok. Irzla alakalı bir sıkıntısı var mı? Yok. Söylediklerine, attıkları iftiralara bakın, kavminde ikilik yapıyor. Putlarımızı ne yapıyor? Tanımıyor. İlahlarımızı ne yapmıyor? Tanımıyor. Hep söyledikleri nedir? Bu yönlü fıtrata dönük. Eminliğini bozacak peygamberlere hiçbir iftiranın atıldığını ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Ve bir davetçide de, bir inananda da, bir Müslümanda da bunları ne yapmaması? Olmaması gerekiyor. Oldu mu? Olabilir. Siz günah işlemeseydiniz, Allah günah işleyen bir topluluk halk ederdi. Onlar tövbe eder. Allah da tövbelerini ne yapar? Kabul ederdi. Yani kitabı okuyup durduğunda insanı kendine ne yapması? Çeki düzen vermesi gerekir. Ama kulaklar ağırlaşmışsa, göze perde gelmişse, gönül de kilitlenmişse yapacak bir şey var mı? Hiçbir şey kalmaz. Şimdi insanlara iyiliği emredip kendini unutma deyince bu İslam'da hangi kelimeyle zikredilir? Bir. Bir çok geniş bir kelime kardeşler. Onun için önce ayetin içindeki bazı kelimeleri bir ayıklayalım. Şimdi Türkçe çok zengin diye görüyoruz ama aslında zengin değil. Tarzanca konuşan, çok az konuşan, el, kaş, göz işaretleri haram olduğu halde Türk toplumu olarak el, göz, kaşı çok kullanan ama dili çok az kullanan insanlarız. Doğru mu? O yüzden de bizim kelimelerimiz hakikaten fakir. Bir, her hayır işindeki genişliğe var. Yani iyilik namına ne varsa, aklınıza ne geliyorsa hepsine ne diyebilirsiniz? Bir. Ve her türlü iyilik, ihsan, itaat, doğruluk, güven verme, aklınıza ne geliyorsa bunların hepsi budur. Ve Allah Azze ve Celle'nin İsmail Hüsna'sından birisi de nedir? Elber. Ne demek? Kolaylık. Her işinde Müslümana yani kuluna kolaylık sağlamak. Allah Azze ve Celle hiçbir yarattığına zorluk ne yapmaz? İstemez. Hep ne yapar? Kolaylık ihsan eder. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin de nedir? Bir ismidir, sıfatıdır. Evet. Bir, Sosyal hayata iki şekilde yansır kardeşlerim. Birisine sıla diyoruz, yine kavram uzatmayacağım bunu, sadece kelimesiyle geçeceğim. İnsanlara karşılıksız mal yardımında bulunma. Evet, bunun üzerinde bir duralım. Sadaka var mı? Var. Zekat var mı? Var. İnfak var mı? Var. Hangisi farz? Hepsi. Zekat farz, infak ve sadaka nedir? Nafiledir. Ama ayet ve hadisleri okuduğunda hiçbiri de birbirine ne yapmıyor? Ayrılmıyor. Hep bu zekat, malın hakkı da sadaka ve infak nedir? Hep nefsinden, yani nefsini Allah yolunda ne yapma? En hayırlı ticarete geçmek. Karşılıksız kim verir? Kullara döndüğümüzde o müminler hem yer hem de Allah'ın verdiği rızıktan karşılıksız ne yapar? Verir. Yine ayetlere gidelim. Verdiğinde ne der? Biz sizden karşılık beklemiyoruz. Biz sizden teşekkür de beklemiyoruz. Biz sizi sırf Allah rızası için ne yapıyoruz? Yediriyoruz derler diyor. Yani verirken de iyilikteki şart neymiş? Buymuş. Ve hiçbir gölgenin olmadığı bir yerde, arşın gölgesinin altında gölgelenecek bir sınıf var. Kim o? Allah şimdi verdiğini öbür elin hissetmiyor. Yani kalbi bile oynamayacak. Allah rızası için ne yapacak? Verecek. Verecek. Yani bu da neymiş? Sosyal hayata böyle yansır. Şimdi neden sosyal hayata yansır? Sadakanın, infakın, zekatın olmadığı bir topluluk düşünün. Orada ne vardır? Yoktur. Tamamen hırsızlık vardır. Hiç kimse kimseyi ne yapmaz, tanımaz. İşte orada ne vardır? Cimrilik vardır. Orada ne vardır? İsraf. İslam'ı ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Hep birbirinin malını yiyen insanları en aşağısından en yukarıya, aliminden tut cahiline kadar bunu ne yaparsınız? Görürsünüz. Evet. Birin iyiliği sosyal hayata ikinci yansıması neymiş? Nasılmış? Bu sefer mal değil, söz ve davranışlar. Şimdi atalarımız der ki üzüm üzüme baka baka kararır. Şimdi birisi bir iyilik öğrenecekse kimin yanına gidecek? Kompanyona gidecek. Veya hadisten açıklayalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iyi insanlarla arkadaşlık yapın diyor. İyi insanın misali ve kötü insanın misali ne yapıyor? Bizlere anlatıyor. Eğer iyi insanla arkadaşlık yaparsan aynı aptalcı yani oku satan, mis satan insanın misaline benzer. Yanına gittiğinde mis gibi kokar. Ya ikram eder ya da ne yaparsa onu satın alırsın. Kokusu sinek. Ama demirci körüyse, demirci işiyle uğraşıyorsa ya kokusu siner, ya bir yerin kesilir, cingesi gelir ya da oradan leş gibi kokar da ne yapar? Gelirsin. İşte bir, yani söz ve davranışlarda insanları iyiliğe, birliğe, dirliğe ve mutluluğa sevk etmedir kardeşler. Sosyal yaşantıya ne yapar? Böyle yerleşir. Şimdi ayet-i kerimenin devamını, yani açılımını yakaladık mı? Sıla, yani insanlara karşılıksız mal yardımında bulunma. Kitabı okuyorsunuz, insanlara iyiliği emredip kendinizi unutmayın diyor. Yani cehenneme giren ilk üç kişi kimdi? Alimler, şehirler, deliler. Kendilerini ne yapmışlar? Adam Allah yoluna ilim ediyor. İlim etmek o kadar kolay iş değil kardeşler. Sizler böyle vaktinizi sağda, sizler demeyin mi? İlimde gözü olmayan, sadece dinlemeyi tercih eden insanlar sağda solda saatlerini hoyratça harcadıklarında ilim ehli göz nuru döker, ne yapar? Dinini öğrenir, özümser, onu sizlere ne yapar? Kolaylaştırır. Bunlar basit şeyler değildir. Bu kadar zorluk çekeceksin, konuşmana dikkat edeceksin, ağzından yanlış çıksa hem Allah indinden mesul, hem de insandan indinden mesul duruma düşeceksin. Birçok bela musibeti var. Ama bunu Allah için değil de insanların tatbiki için yapacaksın. Yani kendini ne yapacaksın? unutacaksın. Ve o birçok mala sahip olacaksın, o mal verecek, desinler diye verecek. Veyahut cihat meydanına gidecek, canını verecek ama ne kadar kahraman desinler diye. Yani bir şeyi ihmal etme insanı ne yapıyor? Götürüyor. Ve Allah diyor ki bu Azze ve Celle aklınızı kullanmıyor musunuz? Yani bunlar kesinlikle akılla, fıtratla bağdaşan, yani akıllı insanların yapacağı iş nedir? Değil. Şimdi bir ayeti kelime var. Siz bildiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe gerçek iyiliğe ne yapamazsınız? Başaramazsınız. Bizim için imanda örnek kim? Allah ve sahabeler. Onların iman ettiği gibi iman etmesiniz. Aklınıza hiç geliyor mu bu ayetten amel eden sahabeler? Hepsi. Her şeylerini infak etmiştir. Açtan mı kalmıştır? Açıktan mı kalmıştır? Hep Allah'a ve Resulüne tam tevekkül edip güvenen ne yapmış? Kazanmış. Mesela Ebu Bekir'den Ömer, Allah ikisine de rahmet etsin. Allah ahirette de görüşmeyi nasip etsin. İkisi yarışıyorlar. Neden? Hayırda. Geliyor, Ebu Bekir'e Ömer soruyor. Ne bıraktın geriye? Malımın yarısını. Yarısını ne yaptın? Allah'a ve Resulüne. Ebu Bekir'e Ömer sorduğunda, Ebu Bekir ne diyor? Hepsini. Vallahi diyor, bir daha ben senden yarışmayacağım. Peki Ebu Bekir başta açıktan mı kaldı? Kaç tane çocuğu var? Kaç tane aile efradı var? Allah'a ve Resulüne derken hiçbir sıkıntı ne yapıyor? Duymuyor. Evet. Demek ki sevdiğiniz mallardan infak deyince infaktan ne anlıyorsunuz? Ne yaptınız diye sormayacağım ama ne infak ediyorsunuz? Kendi kendinize bir cevabını verin. Sahabeyle sizin infakınız birbirinden örtüşüyor. Bir düşünün. Mesela Ebu Talha'yı tanıyor musunuz? Enes'in üvey babası kimdi? Öyle mi? Bir gün namaza duruyor. Namazda kıldığı yer Hah Bostanı. Bostanı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çok sevdiği bir bostan. Hemen mescidin dibinde serinlemek için girip ayaklarını uzattığı bir yer. Serinlediği, sevdiği bir yer. Namaz kılarken bir kuş geliyor, ötmeye başlıyor. Ebu Talha namazda onu seyrederken namazı ne yapıyor? Unutuyor. Son aklı başına geliyor, namaza devam ediyor ama hemen ne yapıyor? Siz sevdiğiniz mallardan Allah yoluna infak etmedikçe gerçek iyiliğe veya gerçek iman etmezsiniz ayeti aklına geliyor. Hemen onlar Allah yoluna ne yapıyor? İnfak ediyor. Gelelim Kur'an'a. Süleyman Aleyhisselam hangi namazı kılıyordu? İkindi. Onun çok sevdiği doğru atları vardı. Bir gün onları severken ne yaptı? İkindi namazını unuttu. Kerata veya biraz gecikmesine sebep olunca aklı başına gelince ne yaptı? Onların hepsini Allah'a ne yaptı? Kurban etti. Şimdi siz düşünün ibadetlerde sizi alıkoyan şeyler neler? Siz ne yapıyorsunuz? Evet. Yani kitabı okuyup duruyorsunuz, insanlara iyiliği emrediyorsunuz, sahabe amel ediyor mu? Evet. Başkalarına iyiliği emredip kendine unutma. Doğru bir şey mi? Allah hassasiyetle üzerinde ne yapıyor? Duruyor. Şimdi düşünün, bir baba hanımına diyor ki, Müslüman ol, iffetli ol, dürüst ol, kendisi hanımın yanında dürüst değil. Ne kadar takar hanımı bunu? Çocuğuna diyor ki namaz kıl. Dürüst ol. Doğru. Şirk koşma. Yaptığın iyiliği başa kalkma. Mesela Lokman suresindeki. Çocuk babasını ne yapar? Örnek alır. Söylediğinde ters bir şey görürse çocuk ne yapar? Babasına olan güvenini yitirir. Takmaz artık. Demek ki insan söylediğine hiçbir zaman ne yapmayacak? Ters düşmeyecek. Ve Allah Azze ve Celle diyor ki, niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Yani bu Allah indinde büyük günah değil mi? Burada ne yaptı? Seyir biraz değişti. Yapmayacağınız şeyi niye söylüyorsunuz? Bunu tersinden anlayın. Siz birilerine anlatıyorsunuz da niye amel etmiyorsunuz? Şeytan size gelir şurada şöyle yaklaşabilir. Ya sen nasıl olsa yapmıyorsun. Anlatmanın da bir anlamı yok diyebilirsin. Bu şekilde değil. Anlat. Karşıdaki de niye sana ters düştüğü diye yaklaşsın. Hiç olmazsa üzerine de ne yapar? Sebep olur. Evet. Bakın ilmiyle amel etmeyen, söylediğine ters düşeni misalini en güzel bir ayet anlatıyor. Araf suresini baştan sona hiç okudunuz mu? Çok örnekler vardır. Ve çok önemlidir. Hatta bugün unutmayın eve gittiğinizde üşenmeden Araf suresini baştan sona bir okumanızı tavsiye ederim. Ayette ne diyor? Onun durumu tıpkı köpeğin durumu gibidir. Üstüne varsan da dilini sarkıtıp solur. Bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte ayetlerimizi yalanlayanların durumu nedir? Budur. Siz kitabı okuduğunuz halde ne yapıyorsunuz? İnsanlara iyiliği emrediyorsunuz. Kendini unuttuğu bir yerde bu ileri derecede ne yapar? Yalanlamaya gitmez mi? Ve bilen bir insan amel de etmiyorsa, yanlışlıkları çoksa, üzerine gitsen de dilini sarkıtıp solur. Bıraksan da şurada yine dilini sarkıtıp ne yapar? Solur. Ne gibi? Kıbrit. Aynı bölgümün gibi. Onun için çok dikkat edin ayetlerin seyrine. Yapmadığınızı söyleme, yapmadığınız şeyleri insanlara anlatma, hayata geçirmeme, kendini unutma insanı kabriye kadar getirir. Ve daha ilerisinde Allah Azze ve Celle bir şey hayvanın ismini daha ekliyor. Ne diyor? Sakın kitap yüklü teşekkürler gibi olmayın. Sakın diyor. Yani bu sıfatı aldığı gibi bir de ne yapıyor? Eşek sıfatı. Herkes. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesi, İsra gecesi kendisine biliyorsunuz cennet ve cehennemde birçok şeyler gösterildi. Bunlardan bir tanesi dudakları ateşten makasla kesilen insanları görüyor ve Allah Resulü çok ürperiyor. Cibril'e soruyor bunlar kim? İşte bunlar ilmiyle amel etmeyen insanlardır. Yani alimlerin durumları. Ve yine kıyamet günü azapların en şiddetlisi kim? Kime yapılacak? İlmiyle amel etmeyenler. Hatta Tirmizi'de gelen rivayette ne diyor? Cehennem ehli bunlara o kadar çok azap yapılır ki hani kendi aramızda hasta olduğuna geçmiş olsun deyip giden cehennem ehli bunlara ziyaret etmeyecek diyor. Yani azaplar o kadar şiddetli olacak. Öbürleri onlara acıyacak. Onlara ziyarete gidecek. Yani acılarını biraz affilesin diye diyor. Evet. Allah bu duruma bizi düşürmesin. Yine Bukhari'de gelen bir rivayette birinden bahsedilir. Cehenneme diyor bir adam gelir. Bağırsakları çıkartılır ve değirmenci merkebinin herkesin anlayacağı şekilde bir örnek veriliyor. Aynen diyor merkebin dolandığı gibi dolanır. Nasıl dolanır? Gözleri bağlanır olduğu yerde döner. Cehennem ehli bakacaklar adamı tanıyacaklar. Bu bizim tanıdığımız insan. Gelecek sen ey filan göstermeyin. Biz de çok ters olur. Sen bize dünyada iyiliği emreden, kötülükte nehyeden değil miydin? Evet. Öyleydi. İyiliği emreden. Kendini ne yapmaz? Yapmaz. Kötülükten sizi sakındırırdım ama kendim geri ne yapmazdım? Durmazdım. İşte gördüğünüz gibi diyor. Demek ki şuraya kadar anlattığımızı bir cümleyle özetleyelim. Örnek olmak demek neymiş? İnsanın yaşantısı, hal hareketleri yani beden diliyle ne yapman? Örneklik teşkil etmektir. Ve peygamberlere bakın, salatu selam üzerlerine olsun. Adem Aleyhisselam'dan Allah Resulü'ne kadar, Aleyhisselatü Vesselam'a kadar özleriyle sözleri birbirine ters bir tane peygamber biliyor musunuz? Olsa bir şey olur mu? Davet olur muydu? Mümkün değil. Peki bizim için örnek peygamberler değil mi kardeşler? Öyleyse eğer örnek, lider arayacaksak bizim için peygamberler nedir? Yeterlidir. Ali'nin dediği gibi Allah kendisinden razı olsun. En hayırlı alim toprağın altındakidir. Çünkü nerede ne hata yaptığını ne yaparsınız? Bilirsinizdir. Evet. Faruk kardeş okur musun sesini? Hani, ben dakikamızayım. İlim başkalarına aktarmak için değil. Öncelikle yaşamak için öğrenilmelidir. Evet. Ayet ne diyordu? Siz kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutmuyorsunuz. Hiç akıl etmiyormuşsunuz. Niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? İlim başkalarına aktarmak için öğrenilmez. Önce yaşamak için öğrenilmeli. Eğer insan kendi nefsi için öğrenirse zaten otomatikmen nedir? Göz, bakış, düşünce, toplumda oturma, kalkma, her türlü hareketiyle zaten tam bir ne yapacaktır? Davetçi olacaktır. Ama birilerine anlatmak için 3-5 kelime öğrenme yoluna gidilirse inan çok eksik kalır. Önce ilk düstur bu olacak. Allah Azze ve Celle bizleri ne yapıyor? Uyarıyor. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilmiyle amel etmeyen alimin misalini diyor size anlatayım. Şimdi burada ne yanıyor? Elektrik. Lamba. Lamba yerine bir mumun yandığını düşünelim. Mum ne yapar? Karanlığı aydınlatır değil mi? Ama aydınlatırken aynı zamanda da kendini yaka bitirir. İlmiyle amin olmayan alemin misali de neymiş? Aynen kandile benzer. Etrafını aydınlatır, fayda verir. Ama kendine zerre kadar faydası ne yapmaz? Olmaz. İşte bu noktada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her meselede olduğu gibi duaya bizi ne yapıyor? Teşvik ediyor. Sözlerimin başında da dediğim gibi bir insan birden bozulmaz. Evet. Arkadaşı çok önemli. Yaşadığı toplum çok önemli. Yaşanılan ortam çok önemli. Düşünün şimdi öyle bir zaman olacak ki diyor alimler Deccal'ın Deccal olduğunu bildiği halde tabi olacak diyor. Neden? Adam önüne geleni özleyecek. Ne içecek? Kendi canını kurtarmak için olacak. Bir olacak. Allah bize Rabbani alimler nasip etsin. Fayda vermeyen ilimden bizleri korusun kardeşlerim. Evet. Gelelim Kasım'ın sorduğu soruya. İlmiyle amel etmeyen alimin misali nedir biliyor musunuz? Çölde bir deve düşünün. Deve. Sırtında da su depoları var. Susuzluktan deve yıkılıp ölüyor. İşte taşıdığı ilmin sırtındakinin ne olduğunu bilmeyen alimin misali de aynen çölde sırtındaki yükü su olan ve susuzluktan ölen bir devenin misalidir. Başka bir şey nedir? Değildir. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle Ramazan ayını bütün Müslümanlara hayırlı kılsın. Amin. Birlik, beraberlik, kardeşlik ihsan etsin. Bizi de neslimizi de kıyamete kadar tebrikli insanlarla eylesin. Amin. Allah'ın mekbeli hamdike اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله يرضى عليك. Soru soran varsa buyursun. Evet. Tanrı'nın